इतनी सी। तुमसे गुजारिश है, गुजारिश है, जो बारिश है देखो ना, ये जो बारिश है इसमें तेरी बाहों में मर जाऊं, बस इतनी सी छोटी सी एक ख्वाहिश है, बस इतनी सी तुमसे गुजारिश है। बस इतनी सी तुमसे फरमाइश है, ये जो बारिश है देखो ना, ये जो बारिश है इसमें मेरे संग गुनगुना, इसमें मेरे संग गुनगुना। कल रेडियो पे आया था जो वही वाला गाना, गाते गाते बाहों में मर से गुजारिश है। With four of them.